Oikein oikein mukavaa sunnuntaita ja tervetuloa taas liven tai podcastin pariin, jos satut, että kuuntelet tätä podcastina. Se on jälleen kerran Puhujankulman aika. Minä olen Pörni ja tämä on Puhujankulman 87. jakso. Lähestymme tuota maagista 100 kovaa vauhtia. No siinä on se 90 siinä välissä, mutta ei se mitään. Vettä 100. Ei anneta sen kuitenkaan häiritä tässä vaiheessa, vaan otetaan sisään meidän panelisteja, jota on jälleen kerran runsaimmiton paikalla. Esimerkiksi pitkästä aikaa meillä on mukana Henrikki, tervehdys. Täytyykö mun sanoa enempää? Ei, mun mielestä oli hyvin kiteytetty. Antonen EU Podcasti TV. No niin, sieltä ne mainokset totuttuun tyyliin. Sataako siellä muuten vettä? Ei. Okay. Täällä on oikein miellyttävää. Okei. Mutta eikö sun mielestä itse asiassa miellyttävää sää nimenomaan oottaminen sateinen ja... Joo, täällä on tommonen... Täällä sato musta aikaisemmin päivällä, että tuolla on tommonen raikas sateen jälkeinen ilma ja... Sanoin... Hämärtyy mukavasti, että niin lähtee tämän jälkeen kävelylle, joten... No niin, toivottavasti ei silloinkaan vielä sadattaa sitä sateenvarjoa mukaan. Mitenkäs sitten hopeisestakin podcastistään tuttu ja mies, joka itse asiassa Henrikin kanssa pisti striimi.netin kunnon koetukselle tässä kyseisellä viikolla. Eero, tervetuloa mukaan. Tervetuloa vaan itsellenikin. No niin. Ja siellä on uutta mikrofonia ja muuta. Jos ääni kuulostaa erilaiselta, niin... Joo, uutta mikrofonia, Röden Procaster-mikki alla ja uudet säädöt. Aha, sulla on samalla niin kuin mulla. No niin. No niin. Nyt kuulostaa, kun me nyt samalta. Teillä on ihan samalla ääni. Nyt mä en tiedä, kumpi puhuu. Eli jos tuo ääni kuitenkin jollain tavalla kuulostaa tutulta, niin meillä on myös mukana Erkka, joka ei vaan pysty olemaan hiljaa ennen kuin hänet esitetään. Se johtuu siitä, että sulla on jakautunut hammas. Se johtuu siitä, mulla on jakautunut hammas. Jakautunut persona, niin sanotusti. Niin, mulla on takahampaani alhaalta on tällä hetkellä jakautunut yhden, suhteessa yhden suhde 3. Mutta se ei satu. Se ei satu, ainakaan vielä. Niin. Katsotaan huomenna. Meillä on vielä huomenna sisäistänyt tilannetta. Sä olet shokissa, se johtuu siitä. Mennäänkö tässä seuraavasta sitten asiasta shokkiin? Aivan varmasti, koska me tässä mietittiin, että onko nyt joulu vai onko tämä piilokamera, mikä toimii itse asiassa varmasti tämmöisessä podcastin aivan loistavana. Mutta meillä on yleisön pyynnöstä saatu paikalle pitkästä aikaa Kalatalous Jussi. Tervehdys. Kuteuspalua hiilataan aina mediaalisesti, eli lateraalisesta mediaalisen päin. Okei. Okay. Olisin odottanut jotain laulua tähän alkuun repäsevästi, mutta... Mä tykkäsin siitä kaunista kuulla isänmaa puolesta aloituksesta enemmän. Kaikki muuttuu siis. Myös Kalatalousjussikin. Kaikki muuttuu, ei entiselleen. Mikään jää, niin paljon tuskaa, voi sydän antaa, niin paljon tuskaa, sen menettää. Noin. No niin, siinä oli Kalatalous Jussi pakko toistofoorumin pikkujoulujen karaoke kuningas. Ja itse asiassa kun Henrikki etsi tätä meidän tunnaria, niin mehän tarvittiin saada se siinä. Melodiakin mukaan tuli hienosti. Mutta ei muuta kuin tervehdykset kaikille vielä yhteisesti ja mennään palautteiden pariin, koska niitäkin tuolla on muutamia tullut. Hiski Boy pistää palautetta edellisestä jaksosta, jossa puhuttiin akkujen vaihdon helppoudesta tai sitä, kuinka EU sanoo, että sen pitäisi olla helppoa, niin siellä pistetään linkkiä, jossa kerrotaan, että iPodin saa tarvikeakkuja. Tuossa linkki, joka varmasti löytyy sieltä Puhkun sivuiltakin. Vähän kun osaa olla varovainen, niin kyllä sen saa vaihdettua helposti. Vähän kun on varovainen. Samalta näin, että kyllä niin kuin sinne Loviisaankin sitä uraania, kun vähän kaivelee. Joo, eli sieltä vaan. Mä yritin katsoa niitä ohjeita, mutta kyllä näyttää aika mielenkiintoiselta. Että... Ehkä en lähtisi itsestä vielä vaihtamaan. Ja takuu menee. No sehän tietysti, mutta siinä vaiheessa kun akku on loppunut, niin takuhan on mennyt umpeen. Muutenkin nämä akut kestää niin saakelin pitkään. Ei kun ei ollutkaan. Kari pistää palautetta, morjens, puhkulaiset, oli taannoin puhetta kuuntelijoiden vähyydestä. Ollaanko me semmoista sanottu, että meidän kuuntelijoita on vähän? Teitähän on hirveästi siellä. Ja oletin, että ilosanomaa niin korvalle kuin silmälle täytyy saada, niin laitoin elokuussa seuraavanlaisen kirjoituksen, jota mulla ei tähän nyt ole kirjoitettu, mutta siis foorumiin oli mainostanut, että on lukenut, siis kuunnellut erinäisiä podcastia, siellä myös meidät on mainittu, kävijöitä tai klikkauksia on jo 95 kappaletta, joko pienistä puroista ja niin edelleen, pukkia odotellessa, Kari. Kiitokset tästä. Kaikki ilmainen mainos on aina kotiin päin, eikö se näin ole? Syvä hiljaisuus, jotenkin se luultavasti pitää paikkansa. Joo. Joo. Don Giovanni! Bravo! Tule syömään! Joo. Sitten meillä lyhyt palaute tuossa oli tullut juuri ennen lähetystä, että Väinö on parempi kuin VMAX, mutta mulla ei mistään hajua, että mistä oli kysymys, mutta tulipahan se sanottu. Ja mä saan kuulla tästä palautteesta ja paljon. Mennään sen jälkeen puhujan kulma kysyy -osioon. Mehän edellisessä jaksossahan niin Henrikillä oli pientä angstisuutta tuon Google Docsin suhteen. Onko mieli vaihtunut tässä viikon aikana vai? Ei todella. Minä olen Henrikin kanssa nousemassa myös barrikaadeille Google Docsiin vastaan. Tällä viikolla palannut käämi aivan totaalisesti. Oho, siis ei vaan toimi. Ei, herra jästä sentään. Mistä sitä nyt voi johtua? No me kuitenkin kysyttiin kansalta. Nyt se on jopa kansa, eli meidän kuuntelijoistamme. Ja siellä kysyttiin tämmöistä kyseisellä viikolla, että onko sinusta Google Docs huono? Ja vastanneista 41% sanoi, että ei missään nimessä. Ja taas paskapalvelu, paska oli 28%. Eli näin ollen kuuntelijamme sanovat, että se on loistava palvelu, eikä näin ole. 31% ei ole käyttänyt koko palvelua, että siinä mielessä. Tämä nyt johtuu siitä, että tämä lista, jota ei ole olemassa, niin se ei missään nimessä ole Google Docsissa. Mutta jos se ei toimi, niin mä ehdotan, että siirrytään kirjoittamaan kaikki aiheet niin kuin Word-dokumenttiin ja lähetetään niitä sähköpostilla aina toisille. Niin tehdään meidän työpaikalla. Terveisiä vaan työpaikalla. Sielläkin kuunnellaan. Niin. Ei Word-dokumentteihin, koska minä en käytä Wordia. No, et sä käytä Google Docsiakaan. Mä oon miettinyt sitä viime aikoina, että nyt se tulee myöhemmin listalla. Sekin, mutta nyt tuli OpenOfficesta tullut kolmosversio. Mennään siihen sitten sen tarkemmin sitten, mutta siis mä rupesin miettimään sitä, että se on mun ainoa tollainen iso tekstinkäsittelyohjelma, ja mä voin varmaan yhden käden sormilla laskea, että kuinka monta kertaa mä oon sen avannut, ja kyse ei ole siitä, ettenkö mä tuottaisi paljonkin tekstidokumentteja, ja oikeastaan päinvastoin, mutta mä huomaan, että tein mä melkein mitä tahansa, niin mä käytän teksturia, eli mäkin tekstedittiä, jossa on siis kaikki perustyökalut juuri niin kuin ne pitää olla, eikä lihavointinappia painaessa tarvii odottaa puoli sekuntia ja sitten arvuutella, että onkohan se nyt lihavoitu vai ei. On, siis itsekin käyttää kyllä teksturia tämmöiseen kaikkein pieneen selään, mutta Siis mä käytän sitä ihan kaikkea, siinä ei ole mitään mitä. Mä käytän taas Windowsia. Siitä se on aina, että mitä kukin tarvitsee. Mä käytän taas Notepadissa, siis Windowsissa Notepadia, jossa ei ole edes sitä boldausta, koska sekin on mieltä turha. No mäkin käytän Windowsissa. Maailma on mennyt pieleen siinä vaiheessa, kun on keksinyt boldatun tekstin. Mäkin käytän Macis. Mennään aiheiden pariin, jota jostain pulppua mieleen. Me itse asiassa jokin jakso sitten huomattiin, että vuosi sitten puhkussa puhuttiin juustista, joka avasi ovensa niin sanotusti kaikille. Ja nyt juust, mitä tämä lausutaan? Joost, juust, juust? Lausutaan se. Niin kuin Google, eli joost. Joost mennään jalka julkaise, herraista sentään, julkaisee Flash-version, eli Flash-version. Enää ei tarvitse siis ladata softaa, vaan nyt voi niin kuin pelkästään flässimuodossa katsoa. Henrik on tätä joostia käyttänyt aikaisemminkin ja ilmeisesti tutustunut myös nyt tähän uuteen Flash-versioon, niin toimiiko se niin kuin sen pitäisi? Siis periaatteessa joo. Kuva on ihan hyvänlaatuista ja se näkyy, mutta se mikä kun vertaa tuohon softaversioon, jota mä yritin etsiä, mutta ne on poistanut sen kokonaan niiltä sivuilta, että ilmeisesti ne on luopunut kokonaan siitä softaversiosta, niin se on harmi siinä mielessä, että siinä softaversiossa oli noin 3 valovuotta parempi navigaatio. Se on tosi tuskasta etsiä sisältöä tuolta niiden sivuilta, mutta täytyy toivoa, että ne pääsee siinä eteenpäin ja homma paranee, koska nyt se on aika sietämätön puoli siinä. Sivusaivartelu. Mä käytän itsekään sitä, että 3 monta valovuotta parempi jotakin näin, mutta siis se on ihan sama kuin sanoa, että 3 kilometriä parempi navigaatio. Se on totta. Se pitää paikkansa. Käyttääkö muuten juusti Flash 10, joka on julkaistu, vai toimiiko se tulla 9? Toimii 9. Mitäs? Toimii varmaan 8:llekin. En tiedä. Mutta toimiiko 10? Toimii varmaan. No, onko muut käyttänyt tuota juustia? Onko siellä mitään? Minä tässä nyt on viikon ajan sitä, kun Henrikki aikussa huhuili, että jee, niin on yrittänyt katsoa, että onko siellä mitään kaikkea. Mutta siellä tulee siis, niin kun otetaan televisio ja sieltä ne huonoimmat ohjelmat, niin ne tulee sieltä. Siis mä oon todennut sen, että en mäkään siis siellä usein käy. Mutta mä oon huomannut, että kun siellä käy semmoisen 1,5 vuoden välein, niin sitten sieltä on tullut muutama tunti katsottavaa jotain. Star Trek ja Dudesonic-fanit, niin varmaan löytää siellä, mitä molempia tulee, mutta en nyt mitenkään rinnastanut näitä toisiinsa. Mutta Star Trekit omistan DVD:llä, niin ei tarvitse katsoa juustista. Onko se Eero käyttänyt juustia? En ole kerennyt hirveästi tutustua just tässä, sitä itse asiassa varmaan ensimmäistä kertaa availe ja katseli, mitä sieltä löytyy. Hirveän paljonhan Hulua kehutaan maailmalla, ja Hulussa on ääneen, tuo kuvanlaatu paljon parempi, ja tarjontakin on hyvä, mutta maailmalla aika isolla varauksella. Joo, maailmalla näin, eli sehän nyt pätee siellä, että kun se on rajoitettu Pohjois-Amerikkaan aika paljon se Hulu-ohjelmien näkyvyys, eli jos jotakin proksukikkailuja tekee, niin saa kaikkea hienoa Daily Showta ja muuta näkyviin kyllä. Mutta no Daily Show näkee kokonaisuudessaan Daily Shown sivulta ja se toimii ihan joka puolella maailmaa. Että siihen ei tarvitse proksukikkailua, mutta joo, olisi se hauska, jos olisi joku tommonen, mutta eihän niitä Suomeen koskaan saada. No ei, mennään ulos ja pidetään toisimme kädestä, niin se on paremmin käytettyä aikaa. Kuunnellaan samalla podcasteja. Nimenomaan. Ja katsotaan telkkaria. Niin mut siis se tuossa Flash-versiossa on tietysti se kaikkein paras puoli, että se softa-versio toimi käytännössä vaan Windowsilla. Nyt voi käyttää muuallakin. Toimii se Macillekin, eikö? Joo, mutta vaan Intel Macillä. Mikä on sama kuin se, että on enää PowerPC-mäkkejä, ne on niinku vähän niinku minulla ja on niinku höyryvetuina, on niinku minulla ja kaikilla tutuillani. Voisiko tässä olla siis mahdollisuus, että tämä toimisi myös jossain välissä kännyköissäkin? Ei nyt iPhoneissa kai tue flashia, mutta no ehkä jos. No miksei, jos, miksei se toimisi, jos kännykässä on flashi? Onkohan juustin sivu rikki? Kui? Koska Operan mukaan niin lähes kaikki web-sivut ovat rikki. Voiko pitää paikkansa? Ne teki tutkimuksen. No näin ne teki. Ja väittää, että vain 4,1% sivuista noudattaa näitä standardeja. Syyllisten joukossa on esimerkiksi Adoben Dreamweaver, jolla on tehdystä sivuista vain 3,4% noudatti standardia. Kyllä mä uskon sen oikein hyvin. Mutta kuinka on niinku tiukka syyni tässä, koska niinku Ne on katsonut V3C näitä niinku standardeja ja niiden validaattoreita, näin, niin osa niistä on semmoisia, että ne ei, niinku, vaikka ne olisi rikki, niin se nyt ei vaikuta kenenkään elämään. Mutta kuinka paljon tässä on niinku semmoisia törkeitä loukkauksia? Standardiloukkauksia. Niin. Sitä en tiedä. Sen mä luin että, ja kuulin, että ne ajoi justiin sen jonkun NS-virallisen validaattorin läpi ne ja katsoi. Ja se mikä siinä oli, niin useat sivut, joissa oli oikein tällaiset kuvat ja hehkutukset, että me olemme täysin web-standardi yhteen sopivia, niin nekään ei ollut. Web-standardi on persiistä. No, jos se internet toimii, niin mutta jos internet toimii näinkin hyvin ja vain 4,1% noudattaa standardeja, niin Ajattele, where's the problem? Where's no the problem? Ajattele, jos kun tilanne on näin huono, niin internet toimii näinkin hyvin, niin ajattele, kuinka hyvin se toimisi, jos kaikki oikeasti tekisi ihan oikeat nettisivuja. Vai pitäisikö mennä tehdä siis standardi siitä, mihin nämä loput 95,9% sivuista menee? Se syyllinenhän tähän on käytännössä Internet Explorer, joka noudattaa ihan omia sääntöjä, ja koska se kuitenkin on se markkinajohtaja, ikävä kyllä, niin sillähän ne täytyy tehdä. Se, mikä musta on kummallista, on se, että minkä takia Firefox ja Mozilla ei ole lähtenyt samalla linjalle kuin Opera, joka niin kuin on 100% noudattaa noita standardeja. Koska Operalla, niin no se menee vähän siihen, että Opera on hankala käyttää, kun se ei toimi joka paikassa. Se ei näytä kaikkia sivuja oikein. Siis mähän olen käyttänyt Operaa pääselaimena nyt niin kauan, kun mulla on omassa koneessa internetyhteys ollut. Täytyy sanoa, että siinä mielessä ollaan menty parempaan suuntaan. Mä en sitten tiedä, onko muutokset Operassa vai onko muutokset netissä, mutta nykyisin tarvii enää hyvin, hyvin harvoin mennä jollakin sivulle eri selaimella sen takia, että se ei toimisi. Jos ajatellaan tällainen kuluttajan näkökulmasta näin, niin jos mä nyt niin kuin näin netin käyttäen, niin mulla on ihan sama, näyttääkö se... Niin kuin, noudattaako selain standardia. Mä niin kuin haluan vaan, että selain näyttää ne sivut sellaisena, kun se niiden tekijä on tarkoittanut niitä näkevää. Mutta se pointti ihan nimenomaan on siinä, että koska ne ei noudata standardeja, ja sä et voi tietää, että no, milläköhän työkaluilla tämä sivun tekijä on tämän koodannut, ja sä et voi koskaan tietää, että jos sä meet sivuille, ja vaikka se sulle näyttäisi, että tämä näyttää ihan oikealta, niin sä et voi tietää, että onko selaimien välillä semmoista eroa, että ne osaisi näyttää ne rikkinäiset sivut luovasti oikein? Ainakin... Ei, koska kyllä mun mielestä IE tekee aika hyvää työtä tällä. No sen takia, koska ne on koodattu IE:lle, ei IE siinä mitään tee, kun kaikki muut joutuu tekemään luovia ratkaisuja. Ei, sä voit oikeasti jättää jonkun tagin kokonaan pois ja IE korvaa sen. Ja joo, mutta osaako ne niin selaimet silleen niin kuin tulkita sitä, että okei, nyt tämä on koodattu päin helvettiä näin, niin tavallaan ei sen selaimen pitäisi ottaa siihen kantaa, vaan sen sitten vaan, että no okei, katsotaan jostakin kirjastosta näin, että jos tehdään tämmöisiä virheitä, niin se näytetään näin, nyt se näkyy oikein. Että tavallaan... Mutta siis... Musta jotenkin vähän epärealistista niin kuin ylipäätään odottaa, että niin kuin kaikki maailman ihmiset, jotka tekee nettisivuja, niin osaisi tehdä niitä oikein, koska niin kuin ne, jotka tekee niitä työkseen ja ammattilaisena, niin nekään ei osaa tehdä niitä. No niin, niin sehän... Selaimia pitäisi olla sitten semmoisia, että ne korjaa sen virhe. Mun mielestä tämä pointti on nimenomaan siinä, että nimenomaan se ongelma on siinä, että ne ammattilaiset ei osaa tehdä niitä oikein, ammattityökalut ei osaa tehdä niitä oikein, ja nimenomaan se, että mä oon ihan varma, että interneti, ties vaikka Google Docsin toiminta olisi vielä paljon, paljon parempi nimenomaan sille loppukäyttäjälle, jos ne oikeasti menisi niiden standardien mukaan, ja selaimissa meidänkin kehityksessä voitaisiin keskittyä siihen, että ne niin kuin toimii selaimina kunnolla, eikä siihen, että joudutaan koko ajan paikkailemaan, että aijaa, jos joku on ohjelmoinut näin päin helvettiä, niin sitten tämän täytyy tehdä tällaista. Ja tällaista että loppukäyttäjä ei, tosiaan peruskäyttäjä ei osaa välittää siitä, että onko joku webbistandardien mukaista tai ei, tai toimiiko se nyt millä selaimella ja millä ei, mutta jos ne kaikki toimis, niin se loppukäyttäjä, joka ei edes osaa kaivata semmoista, niin olisi silti onnellinen, kun kaikki toimii paremmin. Joo, mutta niinku tavallaan, niinku, kenellä tässä nyt niinku vastuu, kun onko se nyt sillä sivujen tekijöillä vai onko se nyt tällä selainten tekijöillä? Kyllä mä sanoisin, että se on sivujen tekijöillä, koska standardi on olemassa. Joo, niin mutta, miksi ei sitä noudata? Joo. Siinä on tietenkin, että kun webbi on vapaa, niin saa kuka tahansa tehdä näitä. Mäkin niin, se on totta. Ei siihen koskaan päästä. Notepadilla vaan niin kun laittaa tekstiä siihen näin ja nakkaa näin, niin se näyttää sen oikein. Mun tarvitsee niin mitään tietää, että millä sen tagillä aloittaa. Niin. Joo. Mitä sanoi Kalatalous Jussi tähän? Ei, se on varmaan minun syy. No niin, kiitoksia. Vihdoinkin me saatiin syyllinen siihen. Se on pääasia. Siis se vika on Kalatalous Jussissa. Niin. Kuulkaa maailma, Kalatalous Jussi on sovittu. Perkele. Teidänkin standardirikkomuksen. Tuu tänne, niin saat turpaan. Minkä standardin mukaan sitten seuraava juttu menee, kun New York Times julkaisi rajapinnan tietokantoihinsa? En tiedä tuosta kyllä sanoa, mutta New York Giants pelaa tänään San Francisco 49ersin kanssa 800 peliin. Kumpi voittaa ennustet? Luultavasti Giants. Tämä jää siis nähtäväksi, katsotaan podcastin kuuntelijat. Se luultavasti tietävät jo siinä vaiheessa kuuntelijat. Eli ei kerto kellekään, että minä en tiedä, mikä laji on kyseessä. Ei. Sitä on baseball. Eikö Jussi tykkäsi tästä jenkkifutista? No nimenomaan, kyllä tuo on sen verran helppo. Ching. Sen tietää ihminen, jolla on tupla hampaatkin. Mutta siis aluksi maailmalle annetaan pääsy presidenttikampanjan rahoitusta koskeviin tietoihin. Tämän avulla lehden keräämiä tietoja voidaan yhdistää esimerkiksi karttapohjiin tai muihin tilastoihin. Kuvitellaan, että käytäntö laajenee, jolloin joskus voi olla mahdollista, että eri lähteiden tietokantoja yhdistelemällä voidaan seurata vaikkapa rahoitus sen lähteiden ja lakipäätösten korrelaatiota. Ja vaikkapa esittää päivän uutiset automaattisesti kartalla. Tässä mun mielestä on itse asiassa mielenkiintoinen pointti. Eli niin kuin tässä nyt tämä Jenkkien presidentin vaalikampanja ja kaikki jotenkin kiinnostaa se, että niin kuin ketkä rahoittaa ja niin edelleen ja minkälaiset taustakytkökset ja näin edespäin, niin tavallaan, että annetaan niin kuin rajapintoja, että muut pääsee leikkimään sillä datalla, niin sitten saadaan esiin ehkä jotakin tämmöistä tietoa, eli, mitä niin kuin sitten ne toimitus. Eli saadaan lisää näitä tutkivia ja journalisteja. No just tämmöistä data-meininkiä, tämmöistä. Datamainausta, en minä tiedä, miksi sitä sanotaan. Mutta eikö olisi ihan hauskaa, niin kuin voisi katsoa vaikka kartalta uutisia tai sitten niin kuin vertailla vaikka, että johonkin jotakin, en minä tiedä. Mitä tulee? Itse asiassa kartalla uutiset voisi olla kyllä mielenkiintoinen. Keksittekö te mitään hienoja sovelluksia? Niin kuin? Tämä on vain New York Timesin pelin avaus aika pieni, mutta oletteko koskaan haikailleet, että minkälaisia uutismash-appeja haluaisitte nähdä? Ei koskaan tullut mieleen, että semmoinen olisi mahdollista, jotenkaan noin, että nyt leikittelemään ajatuksella, mitäs muut, mitä mahdollisuudethan on rajattomat ja muutenkin kaikki datan avoimuushan on positiivinen, että hieno juttu New York Timesilta. Tällä hetkellähän niin tehdään tämmöisiä aika tosi simppeleitä tämmöisiä demo-mashuppeja niin tyyli, että katsotaan, otetaan vaikka niin uutisfeediostakin. New York Timesista ja sitten siitä vaan niin kuin haetaan Flickrista siihen liittyviä kuvia näin ja sitten nakataan, katsotaan, että mitä paikan nimiä siinä jutun alussa sanotaan, niin sitten heitetään se sinne kartalle, mutta tämmöistä näin, että saataisiin tosi isoja tietokantoja tämmöistä ajankohtaisista aiheista, niin niitä on aika vähän, että niin kuin ne haluaa, jotka on kasannut, ne haluaa pitää niistä aika pitkälti kiinni. Voisin kuvitella, että Google on aika innoissaan omaan palveluunsa näitä tällaisia avoimia tietokantoja hyväksikäyttämään, koska sitten ne pääsee niin kuin tavallaan koneellisesti luomaan enemmän toimitetulta näyttävää sisältöä, mikä sinänsä tietysti on hieman kyseenalaista näin niin kuin journalismin tason pelkääjien puolesta, mutta epäilemättä pelkääkö joku, että se nousee? Rupeaa tapahtumaan tämmöistä, no sen kun näkisi. Joo, mutta niin. Sillä esimerkiksi minusta Suomessa olisi ihan hauska nähdä, koska kunnallisen politiikka esimerkiksi semmoista, mitä niin kuin hirveän työlästä seurata, niin miettii, että vaikka näkyisi vaalirahoitukset ja vaalilupaukset, joku jaksaisi kerätä ne ja sitten joku kunta tarjoaisi niin kuin äänestyskäyttäytymistä vaikka tietokantana ja sitten joku yhdistelisi vaan niitä, niin sieltähän saattaisi jopa saada jotakin mielenkiintoista tietoa, mutta ei kun vetään peittokorville. Seuraava uutinen. Politiikka on jotain mielenkiintoista, se olisi. Politiikka on mielenkiintoista, mutta just tämä ei perkele jaksa seurata. Se on ihan hankalaksi tehty. Toinen, mikä yritetään tehdä ihmisille paljon helpommaksi, on tietysti uusi Windows-versio, ja Microsoft on yllättänyt ja päätti julkaista Windows 7 työnimellä olleen uuden Windowsin nimensä. Ja tantarada, sen nimeksi tuli Windows 7. Mielestäni se on aika, musta se on aika loistava nimi. Jos se parempi kuin Vista tai XP, jotka ei tarkoita mitään. No, mutta mun mielestä tuo poukkoileminen edestakas taas on niin kuin idioottimaista. Välillä on niin kuin numeroita, sitten mennään vuosilukuihin, sitten otetaan kirjaimiin, sitten mennään sanoihin ja sitten otetaan taas joku tämmöinen niin, yksi numero. Mitä pahaa siinä on? Ei, musta se on tyhmä nimi. Ei, musta Seven on ihan hyvä. Siis, ei ole. Siis Seiska on ihan niin kuin... Paljon parempi. Tyylikkäin numero, mitä löytyy. Vaan niin ja siis... Niin kuin sanottu, niin Vista nyt vasta tyhmä nimi onkin. No siis sanotaan, että onhan tuo järkevin tyyli. Siis tämmöiset nimehapatuksethan ei paljon kerro. Saatika sitten Microsoft, joka päätti jossain välissä laittaa vuosilukuja, mitkä se taas ei pitänyt paikkansa sen mukaan, milloin ne tulee ulos, koska ne ei saanut koskaan niitä ulos kyseisenä vuotena. Niin onhan se tietysti siinä mielessä. Tietysti tässä nyt on keskusteltu myös siitä, että kun tämä ei ole se oikeasti se seitsemäs versio, koska niitä on enemmän. Mutta itse asiassa tota noin... Se on aina, miten ne haluaa laskea tietysti. Miten? Niin, koska tota noin, jos siis katsoo tota noin Windows-kernelin versionumeroita, jotka ei korreloi tota noin näitä mainstream-julkaisuja, niin se on 7.0-versio Windowsin kernelistä. Toisin se tarkoittaa, että meillä on jossain välissä myyty uutta Windowsia, missä oikeasti taustalla ei ollut tehty mitään. No, XP on tota noin, ei kun Windows 2000 oli Windows NT hyvin pitkälle, se käytti samaa versiota kernelistä. Ja sitten käsittääkseni 2000 ja XP:nkään välillä ei ollut niinku sillä ihan pohjatasolla kauheasti, mutta kyllä siinä taitettiin versionumeroa vaihtaa. Mutta siis pari kertaa on tosiaan menty silleen, että on vaihtunut niinku tämä... isolle massalle tämä nimi tai versio tai mikä tahansa ikinä, mutta se kernel ei ole päivittynyt samaan tahtiin. Tirkin puolella huudellaan, että Windows 7 kerneli olisi 6.1. Mitäs tähän sanotaan? Okay. Suoraan Windows Weeklistä lainattu juttu. Että tuota, okay, no se voisi olla uusi versio, voisi olla sitten Windows 6.1. Okei, okay, no siinä... Se olisi ollut. Okei, okay, mä muistan kuulleeni se joskus näin. Siitä mä kyllä on prikulle varma, että tota, se kernelin versionumero ei korreloi näitä isoja versioita. Että mä ajattelin, että se on näin, mutta jos se on... Onkohan sitten... Mikä on Vistassa? Onko Vistassa sitten 6.0? Jos Seiskassa on 6.1... Sitä ei tällä hetkellä Irkki mainitse. Hei, milloinko tulee ensimmäinen juttu? Niin kun, tai tulee välittömästi, kun se julkaistaan ensimmäiset testit, näin, niin sitten siinä on niin kun, joku teknotoimittajan planttu näin. Windows 7 kuoleman synnyt jotakin tämmöinen. Hei, mitä se on mieleen? No, mä taas ajattelin, että Windows 7 made in heaven. Siinä on yksi pros and cons -lista siinä, joo. Kannattaako tuommoisia artikkeleja nyt odottaa sitä, että se ilmestyy? Kyllähän semmoisen nyt kirjoittaa. Kyllähän semmoisen. Ja eikös tästä kohtaa jo jotain nähdä? Pitäisikö mun kirjoittaa blogiin semmoinen juttu, että Windows 7. Windows 7 kuoleman syntiä. Pitäisikö sitä odottaa vai kuten Steve Ballmer sanoi, että on ok, jos ihmiset hyppäävät Vistan yli ja suoraan Windows 7. No se taitaa olla järkevin temppu tässä vaiheessa ehkä. Mikä itselleen on järkevintä? Mä sanon edelleen, että Vista on paras Windows, niin kyllä sitä kannattaa käyttää, mutta siis jos ei ole uudelleen, se kannattaa hommata silloin, kun hommaa uuden koneen, että jos ei ole hommaamassa uutta konetta ennen kuin sitä, kun Windows 7 tulee, niin ei ole mitään, siis mikään ei ole niin idioottimaista niin kuin miltään kantilta, varsinkaan noin niin kuin rahallisesti, kun käydä ostamassa lootikossa Windows. Sehän maksaa ihan järjettömiä. Sä saat uuden koneen sillä hinnalla, mitä Windows maksaa, jos se nostaa kaupasta. Ballmerhan sen sanoo hienosti, että jos ihmiset haluat odottaa, he todella voivat tehdä sen, mutta minä itse ottaisin varmasti Vistan käyttöön. Ai, hän ottaisi itse. Eikö hän vielä ole ottanut? Ei ilmeisesti. Jos minulla olisi Windows-kone, niin minä varmasti ottaisin Vistan käyttöön, sanoo Ballmer. Kyllä. Onpa se armollista Ballmerilta myöntää, että meillä on vapaus käyttää sitä käyttöjärjestelmää, mitä me haluamme. Ei kai. No. Se vaan sanoi sen tolleen, mutta ei me nyt oikeasti saada sitä valita. Mua kiinnostaisi kyllä nähdä se Bolmerin kone. Mä katselin just YouTubesta pätkä, missä hän oli jossain talkshowssa ja väitti, että hänen koneensa on kevyempi kuin MacBook Air ja siinä on enemmän tehoa kuin MacBook Airissa, mutta silti se on pienempi ja siinä pyörii Vista. Mitä? Joo, siis se oli ihan sekava haastattelu, mä nyt en muista yhtään. No varmasti, jos tämmöiset faktit tulee, niin se on pakko. Ai Bolmer, sekava. Mitä? Tämähän on jotain ihan uutta. Tämähän on etsittävä. Jos mä olisin Steve Bolmer, niin meikäläisen kone olisi semmoinen kontti, mitä niillä on just niin Microsoft. Mulla olisi vaan semmoinen thin client päätänä, ja sitten mulla olisi jossakin kellarissa semmoinen jumalaton kontti täynnä niin suoritustehoa. Jos mä olisin Steve silti YouTube-videot lägäisi ihan sikana. jos mä olisin Steve Ballmer, niin mä söisin suklaat. Okei. Okay. Mitäs sitten otetaan jonkinlainen ennuste kuitenkin tähän väliin perään, ennen kuin lähdetään suklaata syömään. Botnetit iskevät älypuhelimeen 2009. Georgian Techin Cyber Threats 2008 raportti lupaa synkkiä aikoja. Tietokoneista jopa 15% ovat orjia. Tällä hetkellä orjia. Tällä hetkellä orjia. Pian tulevaisuudessa myös sinun puhelimesi lähettää spämmiä sinulle itsellesi. Totta kai, kun ihmisillä tuntuu olevan se, että tietokoneista, tai siis puhelimista täytyy saada tietokoneita, niin se tarkoittaa sitä sitten hyvässä ja pahassa, että en mä tiedä, mikä tässä on niin, miksi tästä on nyt erikseen tarvinnut varoitella. Mutta. Mietin vaan, että onko puhelimesta helpompi huomata, että siellä on joku höpöpöpö. Ja olisiko ihmiset enemmän huolissaan siinä vaiheessa, kun puhelimeen oikeasti tulee jotain tämmöistä? Siis se riippuu tietysti käyttöjärjestelmästä. Siis jos S60 käyttää, niin siinä ei huomaa edes sitä, että onko se päällä vai ei. Koska se täytyy käydä varmistamassa kolmen eri valikon kautta. iPhone on taas hyvä, ettei se ainakaan taustalle voi jäädä pyörimään. Niin. Niin, mutta kun sitten siihen tulee, niin sitä jaillaan sitten ilmaisilla kaada kaljaa sovelluksilla näistä, eli kun sä käynnistät sen, niin se lähettelee spämmien kaverille. Se voisi visualisoida silleen, että kun sinä heilautut aina, lähtee sinne hirveellä ja spämmejä, niin ainakin horisontti ja koti. Kyllä mä sen mä ostaisin. Kyllä. Se on aivan loistava. Mitä hei, semmoinen niin sovellus, mitä voisi niin määritellä, että kaikki, niin kuin kaverit, näille ei saa lähettää spämmiä, mutta kaikille muille. Sitten sä voisit myös niin uhkailla kaveri, kun se on siinä naama edessä, sen kännykän käteen, niin sana vielä, niin mä alan heiluttaa tätä puhelinta. Niin joo. Samaan aikaan, kun sä heiluat, niin ding, ding, ding, ding, new mail. Pitäisikö tehdä tuommoinen applikaatio? Sitä mä oon kyllä miettinyt, että tällä hetkellähän spämmi eittämättä on tehokasta, koska eihän sitä muuten lähetettäisi, mutta väittäisin, että kun kuitenkin tiettyä sukupolvenvaihdosta näin meidän yhteiskunnassamme on tapahtumassa, niin ja nämä tietyt, ei millään pahalla vanhemman ikäpolven edustajille, mutta sitten kun heistä aika jättää ainakin sen verran, että ne ei enää käytä niin aktiivisesti tietokonetta, niin voisin väittää, että spämmin tehokkuus tulee vähenemään aivan radikaalisti. Ja saattaa jopa olla, että jossain vaiheessa se muuttuu täysin kannattamattomaksi, koska en mä tunne ketään niin kuin alle 50-vuotiaasta ihmistä, joka niin kuin edes kahta kertaa vilkaisee roskapostia. Kyllä ne tunnistaa sen saman tien jo heti tästä otsikosta. Sama juttu, kun mä en muista, onko se meillä seuraavana listalla vai missä se on, kun on tämä tutkimus, että ihmiset ei enää millään tavalla noteeraa bannerimainoksia. Se on tullut nopeissa, joo. Joo, niin siis tämä on totta tietysti. Niin, kuoleeko spämmi? Se ei, mikäänhän teknologia tai systeemi ei koskaan häviä kokonaan, mutta mä veikkaan, että tämä meidän valtava spämmiongelma tulee väistymään, joskin totta kai sen tilalle tulee jotain muuta varmaan vielä ärsyttävämpää ja tuhoisampaa kuin spämmi. No se on tietysti totta. Täytyy myös muistaa, että kuitenkin spämmeistä osa on myös sama kuin virukset, ei niistä välttämättä ole mitään hyötyä kenellekään, mutta tehdään vaan niin kuin haittaa. No niin, sekin on. Että postipalvelut kokenut sen miellyttäväksi ja hyödylliseksi pitää kotikoneessa paljon viruksia. Niin, siis tämmöistä niin kasvatuspuuhaa. Niin. Ja se on vähän siinä, että kun on niin tehokas kone, niin kyllähän se harmittaa, jos sitä niin kuin ei saa tehoja. Käyttää tehoja kaikkia, niin siellä se on näppärästi käytettyä ne tehot, että lähettää sitten pari miljoonaa spämmipostia päivässä. Hei, mikä oli se suurin spämmäjä valtio? Oliko se Turkki? Se oli Venäjä. Venäjä, joku Turkki oli joku. Siellä oli, eikö siellä oli zombikoneita paljon? Siellä oli zombikoneita, joo. No niin, terveiset Turkki. Ja sitten Turku. Niin siinä on ihan muuten vain zombeja. Ei kun hetkinen, se oli, nyt mä muistan, siis se muuttui silloin vähän aika sitten ja siitä oli isot uutiset, siis kun Venäjä ei enää ollutkaan se, vaan se oli jenkit, sitten se oli Kiina ja sitten se oli Venäjä. Oho. Ja jenkit ihan sen takia, että kun siellä on tosiaan niin pirusti niitä koneita ja jenkit on keskiverto jenki on aika idiootti, niin eihän ne osaa sitä. Mennäänkö eteenpäin? Ei, kun just päästiin haukkumaan toisia kansalaisuuksia, se on aivan... Jos tietokoneista 15% on orgia, niin Mac-käyttäjistä varmaan 100%. Ei kai. On. Mihin se tämä nyt perustat? Tämä aktiivisen havainnointi. Kaikki purismi on idiotismia. Sanoo herra, joka ei suostu luopumaan sitä power-PC. Kyllä mä sen siitä, siis mä ostan heti uuden Macin, kun mä tarviin uutta Macia, en kyse mistään periaatteesta ole. Niin, Appleltahan tosiaan lävähti, no ei mennä sanoa aimaannos, mutta ei niitä tainnut aimaannos niitä uusia läppäreitä tullut. Mutta ei täysin läpäksi kuitenkaan mennyt tuo kyseinen tilaisuus ehkä siinä mielessä. Mutta oli tarkoitus tutkailla Applen ja pian muidenkin rautatrendejä, joita on listattu tänne. Mitä uudet läppärit meille tuokaan. On puhetta näistä uusista valmistustavoista. Brick rungot ovat käytössä Airissa, eikö nämä tämmöiset tehdään niin kuin yhdestä osasta kaikki? Sitä huhuttiin hirveästi. Tavallaan tulee joku tämmöinen uusi brick-konsepti näin, mutta niin kuin ylläri-pylleri, niin sitähän vuoden olikin ollut jo nämä airit. Mutta siis se ei ole ihan niin kuin... Kun niin, nämä villeimmät brick-huhut käytetään useampaa osaa, mutta niin pitkälle mennään niin kuin yhtenäisenä palikalla, kun vaan päästään. Kyllä. Siis Applen nämä läppärijulkistukset on innosti minutkin ostamaan vihdoin läppärin. Ei kuitenkaan Applea, mutta kuitenkin. Ei, mutta... mutta pääasia, että pistää liikkeelle, se on totta. Sä ostit tämmöisen kunnon Subprime-läppärin. Se on itse asiassa, mulla ei ollut mitään valittamista. Löytyykö siitä mitään näistä, mitä tähän nyt on listattu? SSD-levyt, vähemmän nappeja, isommat trackpadit, klossunäytty, integroitu erilainen näytönohjain, ei Blu-rayta ja mitäs muuta meillä on tällä listalla? Siinä ei ole Blu-rayta ja siinä on klossinäyttö. Vähemmän nappeja. Tarkoitan, että on kirjaimet KA ja P-poistettu kokonaan. Niitä käytetään niin vähän, niin niitä poistetaan. Se tarkoittaa sitä, että näissä uusissa Mac-läppäreissä ei ole, sinne trackpadin alla ei ole ollenkaan nappeja. Että siinä ei ole niin kuin niitä hiiren nappeja enää ollenkaan. Joo. Eli siinä vaiheessa, kun Apple teki ensin hiiren, jossa oli vain yksi nappi, joka ärsyttää, niin nyt poistetaan se yksikin nappi sitten. Mutta se on vähemmän. Väärä suunta, niitä haluttiin kaksi. Ei, mutta siis tähän tuli kaksi. Kun poistettiin yksi nappi, niin saatiin kaksi tilanne, nimittäin se trackpad keinuu kumpaakin suuntaan. Jos painat vasemmasta reunasta, se on vasen klikki. Jos sä painat oikeasta reunasta, se on oikea klikki. Ei lääkettä, ihan oikein. Kyllä. Joo. Siis huono idea. No ihan niin munkin mielestä. Siis kun nyt siinähän on nyt, niin kuin, tässä niin kuin sitä ennen oli jo niin kuin oikea vasen nappi, kun yhdellä sormella napauttaa, niin se on vasen klikki. Joo, toimii sekin, sä voit säätää sen. Joo, mutta niin kuin keinu, ei. Onko se kuinka herkkä se keinuminen siinä? En mä tiedä, siis mä luin Engadgetin jutu siitä, ja ne kehu sitä, että, siis sanoo, että se on tosi hyvän tuntunut, ja että siinä on niin kuin tactile feedback, kun sitä painaa, mutta niin kuin mä en tiedä sitten kuinka, että miten se tunnistus tapahtuu, niin kuin, että onko se sitten painopisteestä, vai onko se missä sun sormet lepää, vai miten se on, mutta sen saa asetuksesta kuulemma säädettyä, että miten se, toimiiko se niin kuin ennen vanhaa, vai miten? Joo, siis musta ei ole sinänsä paha, että se on niin kuin, se on se koko trackpadion nappi. Kyllä se, jos se on hyvin toteutettu, niin se voi toimia, mutta se, että sitten täytyy joka kerta arvuutella, että jos mä klikkaan tossa, niin mitenköhän se reagoi, ja jos siirtää sitä kursoria vasemmalle puolelle ruutua, ja sitten haluaa klikata, niin pitää sitten nostaa niin kuin sormi pois siitä ja klikata oikeata puolta. Varmaan siihen tottuu nopeasti, mutta noin lähtökohtaisesti tuntuu aika epäintuitiiviselta. mä kyllä sen verran annan kriittiä, että niin OSX:n nämä expose ja nämä muut toiminnot, mitä pystyy niillä Active Screen Cornersilla, eli kun heilattaa hiirtä johonkin nurkkaan, niin sitten pystyy liikkumaan aika näppärästi paikasta toiseen. Ja sitten tämä, että tämä useampaa sormea tukeva tämä trackpad näin, niin siis varmaan suurin syy tällä hetkellä, että miksi mulla on niin kuin Mac-läppäri, niin johtuu siitä, että se on vaan niin kätevä. Mutta mitäs sinne tuli uusia sormieleitä? Tietääkö joku? Siihen tuli 4 sormen tunnistus, eli sä voit tehdä 4 sormella sweepin vasemmalle tai oikein, mutta mä en tiedä, mitä sitä pystyy tekemään missäkin softas, mutta siis jotain hyödyllistä. Tuo kuulostaa todella hienolta, siis 4 sormen sweepi. Se kuulostaa jollekin kuin uimahypyiltä, missä suoritetaan kolmois slutsiin niskat taittain. Ne SSD-levyt, niin jos katoin, kun ennen tuli, oli se 64-giganen tämmöinen flash kovo, niin se oli, teki tonnin lisää hintaa, niin toi 128 taisi tehdä jotain 500 €. Se oli 530 tai jotain tätä luokkaa, mutta siis toi mä kattelin vertailista, niin toi on kyllä edullinen oikeasti. Että siis, että joo, se on tosi, on se, niin se on paljon, paljon rahaa, mutta kyllä se niinku ihan, mä voisin maksaa jutusta sen verran. Siis noihän on noi kiinteät levyt, nehän on, ne on siis semmoista, että minäkään ei jää kaipaamaan yhtään näitä tällaisia nykyisiä levyjä, mutta kyllähän se tosiaan tarkoittaa, että hinnan täytyy niin kuin tippua suunnilleen 10 siitä, jos ei nyt ihan, niin toi on kuitenkin semmoinen, että peruskuluttajalle, niin kuin normaalituloiselle ihmiselle toi on vielä liikaa, että se on. Se on vasta. Se säästelee. Kyllähän ihmiset ostaa asuntojakin, vaikka niihin ei ole varaa. Eikä siitäkään tullut vielä ongelma. Ei kun jaa. Ittekö keksit vai luikko jostakin? Tämähän on täysin käsikirjoitettu alusta loppuun tämä. Mutta hei, noin klossinäytteen tulo, niin tuo vähän riipii. Joo, se on kyllä oikeasti. Siis ammatti-ihmiset kyllä tulee välttelemään tästä eteenpäin MacBookin ostamista sen takia. Eli siis noin ulkoisella näytöllä totta kai pystyy sitten vetämään, mutta siis et eihän Glossun kanssa pysty tekemään tämmöistä väritarkkaa tämmönen työtä, tai ainakin ihmiset väittää. Miksi Pirkan vinkkihän on se, että ottaa vähän hiekkapaperia ja kyllä sitä Glossusta saadaan antiklossu. Joo, toi täytyy sanoa, että mullakin kun tuossa uudessa läppärissä on Glossinäyttö, niin jos se on pois päältä, niin se on ihan peili se pinta ja se on vähän vaatii tietysti sitä, ei se mua niin kauheasti järsytä, se vaan vaatii sitä, että asettuu jotenkin silleen, että siihen ei heijastu hirveästi jotain. Siis faktahan se on, että se on hienomman näköinen ja varmasti boostaa sitä näytön värejä tai jotain muuta vastaavaa, jos on vähänkin heikompi näyttö. Siihen tarvittuu vähemmän sormenjälkiä. No, sitä en menisi sanomaan, mutta pakko myöntää, että kyllä määrätyissä asennoissa niin se pikkasen häiritsee jossain välissä, jos se valo siihen osuu, mutta sekin on totta, että jos keskittyy siihen pelkästään siihen kuvaan, mikä siinä periaatteessa pitäisi näkyä, niin ei se sitten niin paljon häiritse. Mutta tämä on jotenkin semmoinen tosi yleinen trendi, että kaikki valmistajat, ja okei, no ehkä siis tietenkin, jos tehdään niin kuin kuluttajille näin, niin kuin, että halutaan, että valokuvat näyttää hyvältä, ja ei niin kuin oikeasti ihmiset kauheana säätele kuvia, että niin kuin se, että jos nyt sattuu klossilla vähän säätämään pieleen, että teet niin kuin klossilla hyvännäköisen kuvan säädät ja sitten katsot matalla, niin sitten näytteekin vähän valjummalta, mutta ei niin kuin peruskuluttaja niin kuin silleen, mutta se tosissaan toi, että niin esimerkiksi MacBook Prot, mitkä niin kuin legendan mukaan on niin kuin jonkinnäköisten vanhempien ammattilaisten ja oikeiden ammattilaisten käytössä, niin että sinnekin sitä työnnetään. Niin. Mutta eikö sitä 17 tuumasta vielä saa? Mun mielestä siitä pudotettiin se mattavaihto, että mä voin tässä googletella sillä aikaa tämän asian. Niin kuin, että niin kuin vaikka se 17 tuumasen MacBook Pro, niin se ilmeisesti, eikö se pysynyt ennallaan? Joo, siis se pysy pääpiirteessä ennallaan, mutta mun mielestä sitten pudotettiin se optio pois siihen mattaan. Koska siis aikaisemminhan se oli niin, että ne myytiin kaikki glossina, mutta sä saat ostot hetkellä valittua sieltä mataan. Joo. Ei kun joo, löytyy, sori muista väärin, saa siihen mataan edelleen. Joo. Olin väärässä. Mutta jos monet valmistajat siihen menee ja siitä on tulossa jonkinlainen trendi, niin sehän kielitason yhdestä asiasta, eli siitä, että niitä on halvempi valmistaa. Ja siinä kohtaa ei enää niin kuin paina mikään muu. Oliko teillä sinne live-lähetyksessä vai kellästä oli sitä puhetta näin, että glossilla voidaan vähän peitellä niin kuin mattan, jos mikä matan väritoistossa. Niin kun... Joo, siis huonompi paneeli, jos on glossynäytön takana se huonompi paneeli, niin se näyttää kyllä paremmalta. Että se on, voi olla varmaan hyvinkin se syy. Pakkaan sinne jotain plussia olla, jotta niitä halutaan laittaa. Ja se voi olla pelkästään siitä kiinni, että ihmiset haluaa ostaa niitä. Niin. Toi näytteen niin kun suuntaukset tuossa noihin Pro-Mackeihin, niin MacBook Pro, niin oli nyt tarjolla myös, että voit ostaa niin kun kaksi näytönohjainta. Eli pystytään niin kun vetämään tämmöisen normaalikäytössä, niin tämmöisellä maltillisella akkukulutuksella, tämmöisellä integroidulla, ja sitten sillä on optiona myös saa sen erillisen teho tuota, näytön ohjaaminen, että pystyy sitten pelaamaan tai tekemään tosi järeätä vääntöä näin tai johonkin ulkoiseen näyttöön isompaan tekemään, tuuttaamaan tavaraa. Niin. Sinällä ihan mielenkiintoinen, koska jos tämmöinen samanlainen niin käytäntö löytyy varmaan myös niin kuin Windows-puolelta tai niin kuin muiden valmistajien puolta kanssa ja ehkä yleistyy näin, koska niin kuin kuitenkin tuntuu, että yhä enemmän porukka pelaa läppäreillä. Haukutaan nyt nopeasti se, että MacBookeista pudotettiin Firevire pois, joka on noille peruskuluttajille vittuilla. Ja ootteko te kuullut siitä, kun tota noin joku vihainen kuluttaja lähetti Steve Jobsille vihaista sähköpostia asiasta? No. Oho, oliko ensimmäinen kerta? No ei varmasti, mutta Steve Jobs vastasi. Ja sanoi, että siis se lähetti semmoisen viestin, että no, mites kun sitäkin puhuttiin live-lähetyksessä, että tosiaan, että kun esimerkiksi suurimmassa osassa videokameroista, tällaisista kotivideokameroista, niin niissä on vaan Firevire-lähtö, että täytyykö mun, että mitä mä nyt sitten teen, mä ostaisin mielelläni tämmöisen uuden MacBookin, mutta en mä pysty tekemään sillä mitään, niin Steve Jobsin vastaus oli se, että lähestulkoon kaikissa uusissa, tai uusissa ja tulevissa videokameroissa on USB-2 liitäntä. Ja siis se oli koko vastaus, johon tämä tyyppi lähetti takaisin viestin, että niin kuin, ja että sen lisäksi, että mä ostan uuden MacBookin, niin mun pitää mennä ostamaan uusi videokamera, niinkö? Niin Steve Jobsin vastaus siihen oli, että no eihän nämä Soninkaan uudet hyvät videokamerat maksa kuin $500. Että tämä on Applen linjaus. Joo, ei kyllä mä niinku ihan ymmärrän, koska niinku, siis kaikkea saa. Niinku, ja eikä musta se, että jos jollakin kuluttajalla on muutaman vuoden vanha joku tuote näin, niin jos se on Firevire, niin ei musta se nyt ole mikään semmoinen niinku automaattinen syy välttämättä. Niinku. No mutta kun puhutaan, että siis 90% videokameroista, jotka ihmisillä on käytössä, niin niissä on Firevire pelkästään. Niin, ja siinä on myöskin se, että Apple oli se yhtiö, joo, joka rupesi boostaamaan Firevireä ja sanoi, että käyttäkää nyt tätä Firevireä, tämä on hyvä, tätä kannattaa käyttää. Ja nyt käy esimerkiksi silleen, että mä ostin tämän uuden PC-läppärin, siinä on Firevire. Joo, siis niinku, tämä on musta vähän niinku semmoinen, että onkohan tässä nyt samalla niinku Steve Sedellä on niinku nappikammo, niin niillä on niinku joku semmoinen niinku älytön hinku minimoida noiden porttien määrä. Koska musta on ihan, niinku, ihan käsittämätöntä vittuilua kuluttajalle se, että niinku noissa niinku Pro kannettavissa tai ylipäätään, että kun niissä on ihan helvetin vähän noita USB-portteja ylipäätään, kahta enempää ei saa. Ja toi Firevire menee vähän niin kuin samaan kategoriaan, että kuitenkin en, jos ne haluaa niin tiputtaa näin, niin ostako, jos haluat Firevire jo kannettava, niin osta joku muu kannettava, tai sitten osta se kalliimpi näin, että niin kuin se ei musta nyt ole, ei musta niin kuin tarkoita se, että niin kuin kaikki valmistajien pitää palvella kaikkia tarpeita, tekevät semmoisen kuin tuotteen, kun jos ne haluavat myydä tuotteita, niin ei kannata tehdä paskaa tuotetta, ja tuosta on aika pirun iso meteli. Joo, kyllä siis Apple myy iPhoneakin, eikä se käynyt niin hirveän hulppea ole. Mutta mikä se oikea syy on siinä, että sitä tiputetaan? Koska Firevire on oikeasti omien kokemusten perusteella, niin se on silleen vähän fiksumpi, nopeampi siis. Ja sitten kun niitä pystyy ketjuttamaan esimerkiksi kovalevyjä, niin se on ihan helvetin kätevää, mutta En tiedä. Mutta siis silti kyllähän kylmä fakta on se, että aika harva kuluttaja käyttää sitä FireWirea. Ja siis uudet kamerat on sillä USB-2-liitännällä. Ja, niin kuin, ja Apple on yrittänyt koko ajan USB-2-tukea parantaa. Et siinä mielessä mä kyllä ymmärrän, että ne on pedannut tätä tilannetta jonkun verran. Mutta jos ne on aikaisemmin mainostanut ja ylipäätään FireWire puolesta puhunut, niin yhtäkkiä nyt se pudottaa se pois. Niinhän siinä on kyllä mun mielestä kanssa mitään järkeä. Ei, noin, mutta niin toisaalta, niin, että kuinka paljon löytyy, että muutama vanha kamera, ja, tai siis vanhat videokamerat ja jokunen kova levy. No mutta, no joo, videokameroissa puhutaan taas, että käsittämättömän paljon suurin osa. Mun mielestä tämä vaikuttaa, siis jos puhutaan siitä oikeasta syystä. Niin. Mun mielestä tämä on vaan keinotekoinen kynnys MacBookin ja MacBook Proon välillä. Että miten erotetaan nämä linjat niin tota noin, koska ne alkaa olla, ne MacBookit alkaa olla oikeasti pirun tehokkaita. Joo, toi on osalta oikeasti, että se voi olla se yksi syy. Että niin, toisaalta mutta, kyllähän niin MacBook Prostakin tiputettiin se toinen Fire-reportti, mutta jäi sinne se 800, että kyllähän niin sillä pärjää. Että se on... Sä niin kuin maksat siitä, nyt käy niin, että jotka on näitä Mac-puristeja, niin ne maksaa 500 000 euroa tai dollaria siitä yhdestä liitännästä. Ihan oikein. Kyllä. Ja pistetään piste siihen. Talous pyörimään näin, jos en... Mennään eteenpäin, kun koko jakso menee pelkästään porttien haukkumiseksi viikon nopeisiin, ja siellä mainitaan esimerkiksi siitä, että Open Officesta on tullut uusi versio 3.0.0.0.0.0, joka toimii myös OS X:lläkin ilman X11 ajamista, eli toimii siis suoraan. Onko se lempinimi, niin kuin This is Sparta? Tukee Microsoftin OOXML formaatteja, eli pitäisi ainakin ne aueta sen verran, että niitä pystyy lukemaan. Okei. Okay. Ja nopeampi ei. Ainakin käynnistymään kuin edeltäjänsä. Kaikin puolin hyvä julkaisu. Onko siitä niinku ihan kokoa? Se, siis siitä on Macille ilman sitä X11 ikkunointia, mitä minä vihaan ihan suunnattomasti. Hmm. Joo, se on kyllä. Ihan natiivi versio nyt. Nyt mä voisin jopa niinku ottaa sen taas käyttöönkin. No niin. Vaikka edelleenkin minusta se on ihan... Mä en tiedä, minkälainen tämä uusi versio on. Mutta niinku... Testaa ja kerro sen. Mä latasin sen ja testasin nopeasti. Ja ei siinä, niinku, siis pikaisesti kun testailin, niin näin niinku käytön tasolla, niin ei siinä ole oikeastaan eroa siihen. Jos vertaat Google Docsiin, niin... Jos vertaan Google Docsiin, niin mä rupean kiroilemaan ja huutamaan ja parkumaan ja raivoamaan, niin jos ei puhuta Google Docsista. Ei, puhutaan mieluummin Google Androidista, jonka ennakkomyynti ylitti 1,5 miljoonaa. Google myöntää myös, että Androidissa on myös kill switch. 1,5 miljoonaa paljon. Tuohon määrää sen verran, että se on esimerkiksi enemmän kuin mitä iPhone myi ensimmäisen 2 viikon aikana. Eli silloin se on pakko olla paljon. Se on enemmän kuin iPhone myi ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Oliko se niin paljon? Okei, joo, mä heitin ihan hatusta niitä numeron mun mielestä joskus kuulleeni. Se on enemmän kuin Turussa asukkaita. Eli siis se on paljon. Siis Apple myi 1 000 000 3 kuukaudessa. Joo, sitä niin, se meni, kun rupesin miettimään. Toi iPhonea ei kylläkään ennakkomyyty, joten siinä mielessä se ei ole kovin verrannollinen luku. Toi, että kun siinä on se kill switch. Elikkä tämä nyt ilmeisesti... Mietin, jotenkin sitä kauheana purnattiin sitä, kun Applella oli siinä iPhoneissa oli se optio, elikkä ne voi niin kuin kytkeä pois ohjelmistoja, tiettyjä niin kuin applikaatioita etänä. Ja nyt nämäkin tekee. Mä en tiedä, tämä nyt ehkä vähän legitimioi sitä politiikkaa nyt niin kuin Applenkin suuntaan, mutta kun jos katsotaan tuota, että mitä meillä oli aikaisemmin tuossa puheena, eli ennustetaan, että 2009 niin alkaa ilmestyä tämmöisiä botnetteja, niin kuin, jotka perustuu älypuhelimiin, niin siinä mielessähän tämmöinen niin kuin erillinen tietoturvasofta kännykälle on jo vähän liioittelua. Tai se syö sitä resurssit ihan täysin. Niitähän jo saa nyt. Mm-hmm. Mutta tämmöinen optio näin, että sen alustan valmistaja voi niin kuin tietyt kriteerit tunnisteet täyttävän applikaation niin kuin tappaa etänä näin. Niin. Mun siellä mielestä on, tykkäsin jo siitä iPhoneista, että siinä on tommonen, mä en pysty vaan näkemään sitä pahaa tossa. Okei, mä ymmärrän, että sitä käyttää väärin, niin totta kai, siis silloin se on paha homma, mutta siis mun mielestä se on oikeasti vaan hyvä juttu ja parantaa sitä tietoturvaa. Niin, kun kyllä, Applessa niin, tavallaan siinä on se uhkana, että kun ne on niin hirveän mustasukkaisia muutenkin, että ne, ei, niin kuin, että ne niin kuin tiputtaa ja rajoittaa niitä, että jos joku softa pomppii vähän niiden kanssa samalle tontille näin, niin estää niiden jakelun näin. Ja sitten kun porukka menee niin esimerkiksi podcastin softan kanssa, vai mikä se olikaan, mikä Pornilla, niin että se menee sitten tämmöiseen kikkailumyyntiin sen ohi, niin tavallaan siinä on se riski, että ne voi sitten, että ne ei ole hyväksynyt sen käyttöön, niin ne voi niin kuin tiputtaa sen etänä, jolloin ne niin kuin tavallaan kiukuttelee vaan niin kuin sitä omasta kakun sivustaan. Mutta sitten tämmöinen Googlella en näe, niin kuin, että ne olisi samanlaista intressiä, niin tavallaan sitten se voisi nähdäkin ehkä tämmöisen. Joo, joo. Fundamentaali erohan näissä on se, että Applehan sanoi, että joo, meillä on semmoinen ja me käytetään sitä kivasti, joo, terve. Ja kun sen sijaan Google, jolla muutenkin tämä on avoin tämä alusta, niin ne on paljastanut täsmälleen, että mitkä ne on ne kriteerit, mitkä voi aiheuttaa sen killswitchin käytön ja miten ne sitä tulee käyttämään, eli ne on täysin läpinäkyviä siinä prosessissa, ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että silloin kun sitä käytetään noin ja sitä käytetään oikein, niin se on vaan hyvä. Se on vaan niin kuin ydinase, että sitten kun käyttää vaan hyvää, niin se on ihan ok. Ja mistä me tiedetään, onko itse asiassa kaikissa puhelimissa killswitch? Se on sellainen ympyrä, missä menee viiva sitä keskiltä. No niin, hyvä. Mitäs tämä sitten, mikä on toiseksi suurin hakukone Googlen jälkeen? YouTubessa meinaan tehdään niin paljon hakuja, että YouTubesta on tullut toiseksi käytettyyn hakukone. Videosivustossa suoritetaan niin paljon hakuja, että hakuisuus ohitti Yahoon. Mä toivon, että sinä teet aina sellaiset ilmahipsut, kun sanot hakukone. Koska... Kyllä, eikä se näy tässä. Ilmahipsut tuli. Niin. Eikö ole Floops päällä? Eikö se kaataa tämä Windows-kone? Mutta ei mennä siihen asiaan nyt. Se ei liity mitenkään tähän, mutta kuinka paljon te suoritatte hakuja YouTubesta? Mä googlatan ne videot. Joo, mun mielestä se on vähemmän kuin Yahoota. Koska Yahoo on minun hakukoneeni edelleen. Niin, eli Yahoo on siis pikkuhiljaa nousemassa sieltä. Koska niillä on ainakin yksi käyttäjä nyt. Niin, mä oon triplannut niiden käyttäjäosuuden tässä saman tien. Jaskö meidän kaikkien tehdä sellainen tempaus, että kaikki aloittaisi käyttää Yahoota ja katsotaan, kuinka paljon se nousee. Joskaan sitä jossain tilastoidaan niin, että sitä näkisi. Mutta siis tuossa mä laitoin linkin, siellä näkee ihan ne luvut, että mitä ne on ne käyttöosuudet. Ja siis kun muistetaan, että siis 1% hakukone markkinaosuudesta tarkoittaa käytännössä miljardin dollarin liikevaihtoa, niin ei se Yahookaan nyt niin pieni tekijä oikeasti ole. Itse asiassa mun mielestä on yllättävää, että siis Googlen markkinaosuus oli vaan vähän päälle 60%. Voisi kuvitella, että se menisi jossain sillä 90% luokassa. Missä oliko se TV:stä se Google Dokkari, missä siinä näkyy vaan niitä jotain semmoista esittelyvideota ja siinä niin kuin pyöri semmoinen maapallo ja sitten semmoiset valonsäteet näytti, että kuinka paljon missäkin päin maailmaa Googlea käytetään juuri sillä hetkellä, niin se oli yllättävän vähän. Siis niin kuin Afrikassa ei ollut juuri lainkaan. Ai! Ei kun ihan vakavasti puhuin. Keskellä siis, yötä vielä. Joo, ihan vakavasti. Niin kuin, siis, että siellä semmoisia maissa, missä on paljon netin käyttöä, niin niissäkin niin se oli niin kuin paljon hehku paljon pienempi, mitä kuvittelin. No, mutta siis kuinka paljon se yksi todella pitkä hehku oli taas, niin se on tässä toinen asia. Niin, no se. Mutta silti. Ei se ole ihan niin. Lopettaa hehkuttaminen, mennään bannerimainoksiin. No mennään, niitä kannattaa aina hehkuttaa itsekin markkinoinnissa töissä, ja aina pitää olla hyvät bannerit, mutta näinhän se meneekin. Jacob Nielsen menee ja sanoo, että kukaan ei katso bannerimainoksia. Eli käytettävyysasiantuntijan mukaan graafisien bannerien teho on pieni, mutta hakutulosmainonta kerää yllättävänkin hyvin katseita. Mä tein semmoista empiiristä tutkimusta, surffailin ympäri nettiä ja kiinnitin huomiota siihen, mihin kiinnitin huomiota. Ja en mä kyllä todellakaan, mä myös luin tämän jutun, siis minkä tuohon on linkitettynä, niin luin sen lävitte, niin totesin, että mä olin lukenut sen loppuun ja mä en ollut kiinnittänyt mitään huomiota niihin mainoksiin. Ja olin sulkemassa just ikkunaa. Joo, tästä on ollut aikaisemminkin tutkimuksia tästä, että ne, jotka käyttää paljon nettiä, niin ne tavallaan on oppinut sen perussivudesignin ulkoasuja. Ne tietää, missä kohtaa ne mainokset yleensä on ja minkä näköisiä on mainokset sitten versus minkä näköistä se on se sisältö. Ja mä allekirjoitan kans ton ihan totaalisesti, että en mä huomaa mainoksia käytännössä ollenkaan. Sen takia mä en ole kauheasti vaivautunut edes näiden adblog-ohjelmien hakemiseen ja käyttämiseen, koska mä en näe niitä mainoksia muutenkaan. Joo, ei, mulla on tässä sama juttu. Mä oon joskus jopa ohittanut jonkun kuvan, mikä on ollut uutisjutussa, koska mä oon kuvitellut, että se on banneri, mikä tulee aina siihen kohtaan. Joo, kun on keksinyt pitää niitä ärsyttäviä juttuja, mitkä tulee niinku uutisjutun väliin niitä, niin on joskus, ei kun tähän liittyykin tähän uutiseen. Mutta mä kyllä joskus niin kun silleen, että mä ihan oikeasti niin kun esim. Suomalaisilla sivustolla, niin mä kurkin ihan niin kun yritän muistuttaa, että katsella vähän aikaa mainoksiakin, koska niin kun huomaa, että sanomalehdissä kanssa skippaa ihan täysin, mutta joskus kun sitten vähän niin kuin hissukseen lukee niitä, niin sitten kyllä ne mainoksistakin jotakin kivaa infoa aina tai jotakin vähän saa havaintoa siitä, että mitä maailmassa tapahtuu tai mitä kaikkea on tarjolla. Sä olet kyllä mainosmiehen toiveuni noin persona. Joo, mutta joskus niin kuin ihan niin kuin jopa niin kuin pysähtyy niin kuin TV-tkin katsoa, niin katsotaan, okay, että mitäs mainoksia nykyisin tulee. Koska semmoinen jännä, että tuossa aina kun käynyt kotipuolessa, niin ollut tädin luona yötä silleen, kun niillä on semmoinen ilta, että katsotaan TV-tä näin. Ja sitten semmoinen tosi hämmentävää, että kun ne katsoo sitten jotakin ohjelmaa ja tulee mainoskatko, niin ne vaan on siinä. Ne ei niin kuin sille keksi siksi aikaa jotain muuta tekemistä. Kun meillä katsotaan TV-tä, näin, niin sitä niin kuin ehkä lähinnä kuunnellaan, sitä katsotaan. Jos tulee mainoskatko, niin no, yleensä painetaan vaan, niin kuin, että skippaa mainokset, kun se tulee aina timeshiftinä. Mutta jos sattuu tulemaan joskin vahingossa niin kuin suorana, niin heti alkaa jotakin. Joku koneen räppläys tai lehen lukeminen, tai yleensä kyllä koneen räppläys on kyllä sitä TV-tä katsoisikin. Tai sitten mennä, laitetaan puuhailemaan jotakin näin. Mutta niin kuin siis se, että ei niinku, se on niin kuin, tuntuu niin turhalta se aika, että muuta tekemistä näin, niin sitten joskus on ihan kiva niin kuin vain silleen, niin kuin pysähtyä nauttimaan mainoksista ja sitten todeta näin, voisin että kysyä, ei saatana, että ei tästä tule mitään. Kysyä niin meidän kuuntelijoilta, kuuntelijoilta podcastia tai livenä, pistäkää palautetta, milloin olette oikeasti katsonut jotain banneria, mikä on ollut oikeasti siis niin kuin hyödyllinen, että on mennyt klikkaamaan, siitä on joku hyöty, siis oli hyödyllinen mainos jossain, mikä ehkä aiheutti sen, että ostit sen kyseisen tuotteen tai jotain muuta vastaavaa. Kertaa, onko koskaan osunut? Vuosi sitten ostin, oli IT-viikko. Onko se IT-viikko? Semmoinenkin on. Joo, olikohan se se. Niillä oli, ne mainosti, tai joku näistä vastaavista, niillä ne mainosti bannerilla, että niillä on halpa semmoinen USB-hubi. Tai joku tämmöinen näin siinä. Sitten mietin, näin. Just oli ottanut adblogin pois päältä näin. Sitten klikkasin, mä jopa ostin, se oli niin halpa, mutta se oli ihan saatanan paska. Se oli hidas kuin mikä. Vittu, poikotoikaa. Mulla ei ole käynyt koskaan, no muhun mainonnalla on pikemminkin negatiivinen vaikutus sen tuotteen kuvaan, mutta toi mikä tässä on huolestuttavaa, niin on se, että kyllä ne mainosmiehet ja naiset on siellä, kyllä ne on ikävä kyllä ajan tasalla ja tietää, että on niin, se tarkoittaa sitä, että sitten tulee aggressiivisimpia juttuja ja sitten tulee näitä koko ruudun täyttäviä raivostuttavia mainoksia. Sitten tulee niitä liimalappuja postilaatikoihin. Loija vaan tietää, mitä televisiossa rupeaa tapahtumaan, että mitä siellä ruvetaan niin kuin häiriköimään mainonnan kanssa. Että siis no, mä oon sitä mieltä, että mainonta on kuollut teollisuuden ja markkinoinnin ala. Keksikää jotain muuta. Tämä ei toimi. Se vaan ärsyttää. Mun mielestä on mielenkiintoista esimerkiksi tässä Big Brotherissa, missä on menty askeleen eteenpäin, että ihmisen ei tarvitse niinku tämmöistä product placementtia tai muita harrastaa, koska kun ohjelma alkaa, niin siihen tulee semmoinen banneri siihen alas, jossa kerrotaan, että tätä ohjelmaa tukevat esimerkiksi nämä ja nämä, eli löydät näitä tässä tuotteita. Tässä ohjelmassa esiintyy muun muassa seuraavia tuotemerkkejä. Mä luulen, että silläkin koska sä opit katsoa senkin ohi. Sillä kierretään sitä, että niin kun ei tule näitä piilomainoita, koska siitähän tuli aikaisemmin, kun se joku muistanut lukeneeni, että niillä oli, Big Brotherissa on se huone, mihin ne menee jotakin diipadaa panemaan. Niin sitten se kuviointi sinne huoneen seinässä oli niin kun suoraan jostakin keksipaketista ja siitä sitten nousi haloo, että onko tämä nyt sallittu. Mutta kävin tuossa IT-viikot, oli puhe, niin sitten satuin hyppäämään sinne sivulle, näin huomasin sillä Sulopuiston Ollin jutun DST:lle. Terveisiä, kuuntelee varmaan tätäkin ehkä. niin tuota, tässä Radioheadin tämän ilmaisen levyn, eli tämän In Rainbowsin tuotto on nyt saatu tietoon, ja ne tienas sillä enemmän, mitä edellisellä Hail to the Thiefillä yhteensä. Mm. Tarkkoja lukuja ei, mutta se on paremmin kuin se edellinen levy, ottaen huomioon, että sinällään aika jänskä veto, vaikka se musta Hail to the Thief oli parempi levy kuin In Rainbows. Jos olette eri mieltä, niin olette väärässä. Se tapa... Mäkin huomasin sen, mutta kun ne oli täysin abstrakteja ne niiden lausunnot, niin mä en edes, musta se on täysin arvoton julkilausuma, että kyllä mäkin voin sanoa, niin kyllähän mekin voidaan sanoa esimerkiksi, että mikä prosentti meidän yleisöstä äänestää meidän gallupeissa. Niin ei, mutta jos se, me tehdään. Jos ne edellinen levy myy mitään 3 miljoonaa kappaletta, niin eikö hetkinen. Eikä, en minä muista paljon. Mutta joka tapauksessa sille, että ne niinku tolla tempauksella ne sai enemmän pätäkkää kuin perinteisellä. Niin en mä ihan, jos vakavasti puhun, niin en mä kyllä ihan uskonut. Kyllä mä uskon, että ne omansa saa pois, mutta en mä uskonut, että ne In Rainbowsilla olisi saanut enempää pätäkkää, mitä niinku ne niinku perinteisellä tavalla. Mutta. Mä veikkaan, että miten nämä mainokset saataisiin enemmän huomioitu telkkarissa, tulee menemään siihen, että meillä tulee tämä kaksisuuntainen juttu. Sun pitää aina hyväksyä mainoskatkon jälkeen, että olen katsonut kaikki mainokset, jonka jälkeen se esittää 5 kysymystä koskien niitä mainoksia. Sun pitää vastata oikein, että ohjelma jatkuu. Mennään eteenpäin. Hirta voi ohjata myös... Ei, mitä tarvitaan. No. Tissejä. Ai niin. Mainokset. Nero-leinaa. Mainokset, tissejä ja näin. Niin. Se on ihan niin kuin se, mikä se oli se helvetin huono kotimainen elokuva, joka tuli joku vuosi sitten sinne. Kummeli. Se kummeli joku se ensimmäinen. Niin tuota, siinähän oli just silleen, oli sitä elokuvaa katsomassa. Joo, näin. Ja sitten siinä oli silleen, että huom, lopputekstien jälkeen niin kuin tissejä. Ja sitä oli koko ajan sitten lopputekstin aikana. Sitten, joo, että lopputekstin aikana jälkeen tissejä. Ja sitten helvetin tyyliset lopputekstit siinä muuten. Joku porukka oikein hitaasti valuu näin niin kuin sieltä pois sille, että niin kuin, ei me oikeasti nyt niin kuin haluta nähdä tissejä, mutta niin kuin, oho, että kengännauha auki. Että siinä oli 50 äijää niin kuin silleen sitomassa kengännauhoja. Ja sitten sen lopputekstin jälkeen tuli semmoinen joku kummelihahmo siihen sanomaan, että teillä mitään tissejä, että pervot kotiin ja niin edelleen. Ihan oikein sinulle. Siinä on se vaara, että jos mennään koko ajan tähän, niin, ja minkä takia mä sanoin jo nyt, että mainonta on kuollutta, niin se johtuu siitä, että nämä joudutaan viemään niin ärsyttävään suuntaan, että kohta ihmiset toteaa, että ei tämä ole tämän arvosta. Ne ei katso enää televisiota, jos se vaatii sitä, että niiden täytyy vaikka vastata johonkin kyselyyn. Kyllä, ihmiset menevät, puhkuvat silmänsä ja puhkuvat korvansa, että minä päin katso enkä kuuntele mitään, mutta voin ohjata kuitenkin... Ne kulmaa. Ne voivat edelleen ohjata hiirtä äänellään. Mennään Washingtonin yliopistossa kokeillaan hiiren ääniohjattavaa korviketta Vogel Joystick-hankkeen. Tavoitteena on helppokäyttöinen ohjausväline, joka voivat käyttää myös ihmiset, joille hiiren käsittely on vaikeaa tai mahdotonta. Vogel Joystickia ohjataan yksinkertaisella äänteellä ja on siksi nopeampi käyttää kuin sanalliset ohjeet ylös alas. Lisäominaisuutena, mitä kovempaa puhuu, sitä nopeammin kursori liikkuu. Aivan loistava. Eli jos mä nyt haluaisin sammuttaa tämän ikkunan tästä, niin... Joo. Ei liikahtanut. Mutta jos tarpeeksi kova huudet sille hiirille, niin ilman väre voi liikuttaa sitä eteenpäin ja näin hiiri voi liikkua. I don't know. Microsoft haluaa riviin. Analyytikojen mukaan Microsoft saattaisi yrittää Amerikan kommunikaattoreista, eli BlackBerrystä tunnetun RIM-yhtiön, siis hetkinen, saattaisi yrittää. Siitä puuttuneen sana ostaa. Kyllä. Kiitos. Tunnetun RIM-yhtiön, jossa RIM-osakekurssit putoaa vielä entisestään. Tuli vähän hassu. On se aika hassu siitä puuttaa, ottaa yhden sanan pois. Niin joo, tosiaan hassu. Tämä... niinku huhu näitä, koska niinku mikä onko niinku BlackBerryssä, onko se niinku ihan, mikä se on se käytti siinä? Niillä on oma BlackBerry. Niin, onko se, mikä sen nimi on? Onko se BlackBerry? Käyttiksen nimi on BlackBerry. Joo. Eli niinku vähän niinku outoa, että niinku Windows lähti semmoiseen kelkkaan, mutta ehkä ne itsekin tajunnut, että ei näitä Windows-mobiileja, ei. Windows-mobiileja, no... Markkinaosuus on ihan vapaassa pudotuksessa. Että no on, se johtuu nimenomaan tästä Googlesta. Mutta siis se on tota noin, siis RIMhän on nimenomaan ja BlackBerry on tunnettu siitä niiden sähköposti-ominaisuuksista, että ne haluaa vaan varmaan sille sillä rintamalla ja ovat todenneet, että on helpompi ostaa itsensä sisään, kun oikeasti ruveta kehittämään tuotettaan eteenpäin. Ja onko kukaan kokeillut koskaan BlackBerrya panelisteista? Ei. No kerran nähnyt semmoisen. Sehän on melkein sama asia. Se on niitä ei ole kyllä, ne ei ole ihan samalla tavalla vanginnut ihmisten mielikuvitusta kuin iPhone, ja niitä ei ole kyllä kauheasti tuotu tuolta Amerikan markkinoilta. Vaihtaako Microsoft sen nimeksi June? Ja pistää siihen se soittajan. Yes, eikö se pitänyt tulla mobiilipuolella? Microsoftin myötähäpeää aiheuttavilta markkinointitempuilta ei koskaan välttyä, että kyllä ne sen osaa. Windows Mobile 7. Synttärisankareihin mennään. Suomen ensimmäinen tietokone meni ja täytti 50 vuotta. Paljon onnea vaan. Eli Suomen ensimmäinen kaupallisen tietokoneen käyttöönotosta on kulunut 50 vuotta. Postisäästöpankki tilasi sen IBM:ltä hallitakseen säästötilien kirjanpitoa. IBM 650 sai heti lempinimekseen ensi. Ja täällä on laitettu tämmöinen jatkokysymys, että milloin panelistit saavat ensimmäisen koneensa. Erkka, milloin sait ensimmäisen koneensa? Ja mikä se oli? Varmaan ollut Commodore 64. Miten se lausutaan? Commodore, miten se lausutaan? C64. C64. Ei siihen aikaan osattu tommosia pitkiä sanoa. Se on vähän kuin Marlboro, niin se tupakkana. Niin aina lausun sen väärin, niin tekee kaikki muutkin. Niin, olisiko ollut 88? Entäs muut panelistit, mitäs Eero? Minä olin ikuisesti katkera niille, joilla oli C64, koska kuin minä en semmoista koskaan saanut ja sain vuonna 1993 sitten ensimmäisen 286 prosessorilla varustetun koneeni. Okei, eli lähdit niinku suoraan tohon kelkkaan. Kyllä. Okei. Mulla oli siinä välissä Amiga 500, niin sitten oli 386. Mä olen niin katkera. Entäs Henrikki? Mä muistan, että Henrikellä oli myös tämmöinen myöhäisherännäisyys tietokoneessa. Joo, me olimme äärimmäisen köyhä perhe. Minä sain ensimmäisen koneen, joka oli myöskin 286 samaan aikaan, kun tutuillani oli Pentium-koneet. Se oli hyvinkin myöhään siihen mukaan. Vuotta en muista. Mutta sen verran voin kyllä sanoa, että suvussa kulkee, koska isän äitini oli ammatiltaan tietokoneoperaattori, kyllä asiat menee siinä mielessä pitkälle taaksepäin. Aivan. Itsekään en muista tarkalleen tuota vuotta. Omaa isään, joka kuuntelee tätä podcastia, voi pistää palautetta, että mikä vuosi tämä oli, mutta minä sain Spectrum 64 kilosen, johon isäni asensi vielä lisämuistis, 128 kilonen siinä vaiheessa. Jonka jälkeen siirryin Amstrad CPC 6128, jossa oli 2,5 disketit, se oli myös mielenkiintoista aikaa se, ja siitä sitten PC-puolelle, mutta että ei tosiaan koskaan nää C64 tai Amigaa, mä olin hyvin kateellinen. Mulla kyllä on ollut, oli sitten Commodore 64 joskus vuonna 2003, mutta se ei toiminut. Ootko se Erkka muuten säästänyt näitä koneita? En itse asiassa, silloin kun Amiga meni hankintaan, niin sain niin hyvän tarjouksen tuosta se, että paljon sait. Mä muistan, että se oli yllättävän hyvin. Se oli kuin paikallinen liiketarjous sitä vaihossa niin kuin ihan niin kuin enemmän kuin sen oikein arvo oli, niin se kannatti vaihtaa. Amiga oli sen verran rikkinen, että se lähti tuossa pari vuotta sitten löytyi tuolta varastosta ja sitten tilan puutteen vuoksi lähti lentoon. Sitten. Mulla itse asiassa löytyi molemmat nämä vanhat koneista, niin Spectrum 128 kuin tuo Amstradkin löytyy kyllä. Molemmat pitäisi ainakin toimia. Amigaanhankin tässä kivassa lisää muistia, mutta kaikki ohjelmat ja pelit ei toiminut sen lisää muistin kanssa. Niin sitten siellä oli sellainen piuha, missä oli sitten sellainen kytkin, näin millä sen sai sitten pois päältä. Aina vaan pystyi valittamaan. Joo, mullakin oli siinä 286 oli semmoinen nappi, että siinä oikein ohjekirjassa sanottiin, että koska tämä sisäänrakennettu 286 prosessori on niin hillittömän tehokas tällä 12 MHz nopeudellaan, että että tota, siinä oli kytkin, josta sen sitten sai tiputettua 8 megahertsin nopeuteen, jos ohjelmat eivät toimineet kunnolla. Mulla oli mitä oli ne megahertsiä vielä, 66, ja sitten sen sai tiputettua jonnekin 4-5. Niissä oli vielä ne pienet näytöt, jotka kyllä sanoo, se näytti sen numero. Mulla ei ollut pientä näyttöä, joka näyttää. Niin. Itse asiassa ei mullakaan kaverilla oli, mä olin niin kateellinen. Se oli minä se mielestä. Semmoinen näyttö. mulla tulee aina mieleen, jos kyseinen henkilö kuuntelee jostain sattumasta, teillä on pidetty yhteyttä pitkään aikaa. Muistan tätä aikaa, koska hänellä oli 64 ja oli siihen ostamassa sitten tätä levykeasemaa. Ja prassaili tietysti, kun oli osas käyttää sitä. Muuta mentiin johonkin, mikäköhän tietokoneen liike siihen aikaan olisi ollutkaan, ja siellä sitten näytti, kuinka voi hienosti ladata jonkun pelin tai ohjelman, ja se heti mennyt nappiin, siellä tuli kuin ero siihen ruutuun, niin mä sanoin, että no kokeile uudestaan, jos vaikka toimisi, niin hän sanoi, että miten tämäkin aloittaa alkuun. Mutta Internet Movie Database, sielläkin täytettiin vuosia, siellä ollaan tullut täyteen ikään, eli 18 vuotta. Onko se niin pitkä jo ollut? On. Se aloitti noin alun perin Usenetissä jonkinlaisena keskusteluketjuna. Ja sitten kun keksittiin tämä tällainen World Wide Web, niin sitten se siirtyi sinne, ja siitä eteenpäin on sitten homma toiminut. Ja ikävä kyllä tai ei ikävä kyllä, se Amazon osti sen joitakin vuosia takaperin, että se ei ole enää alkuperäisten pioneerien hallinnassa, mutta tuosta joistakin vuosistakin on jo kyllä 10 vuotta, se oli 98. No, joitakin vuosia. Jos mennään vuosiin, niin kännykkähän on 25 vuotta. On lokakuun 13. päivä on soitettu ensimmäinen kännykkäpuhelu. Mm. Tai tämmöinen kaupallinen kännykkäpuhelu. Se ei ollut itse asiassa Nokia, se olikin Motorola. Muutenkin semmoinen sitä on jotenkin semmoinen harhakuva monilla suomalaisilla, että Nokialta tuli ensimmäinen. Mistäkään johtuu? No mistä vähän johtuu? En tiedä. Epäilemättä virheellisistä historiallisista asiakirjoista. Meidän pitäisi tehdä joskus semmoinen puhujankulman lähetys, missä yrittäisi napsata jonkun vanhan vuoden uutisia ja kerrotaan niitä uusina. Se on aika mielenkiintoista. Ei, niin on se tuli se Google-hakukone. Niin näin on. Kokeillaan semmoinen niin kuin 10 vuotta sitten. Minkälainen puhujankulma olisi ollut 10 vuotta sitten? Tämä on sama loistava. No, mutta eihän siinä tarvitse muuta kuin kuunnella se 10 vuotta vanha puhujan kuin. Me oltiin silloin pieni ilon pilkahdus iskän silmäkulmassa. Mennään. Jos tehdään, niin sitten totta kai se Skype-yhteys pitää ottaa sitten modemilla. Kyllä, minä tein 10 vuotta sitten puhujan kulmaa. Ei se ole minun vikani, jos sä et sitä äänittänyt. No, jos sinut pistettiin nurkkaan niin jupisemaan yksikseen, niin sitä ei lasketa. Puhujan kulma. Aivan. Ihku, linkki, mennään vielä siihen, niin saadaan tämäkin homma pakettiin. Tuurin kilpailussa päästiin ensimmäistä kertaa pronssille. Siis missä kilpailussa? Se on tämä, tiedätte Turingin testin. Joo. Tiedättekö? Kyllä. Ei hajuakaan. Kerrataan nopeasti, eli siis Alan Turing, tietokone- ja tekoälypioneeri, sanoi, että tietokone on älykäs silloin, kun se pystyy keskustelemaan ihmisen kanssa. Ja tämä Turing-testi, idea on siis se, että laitetaan koehenkilö keskustelemaan tietokoneen välityksellä, ja jos se ei tiedä, ei pysty oikein päättelemään, että keskusteleeko se ihmisen vai koneen kanssa, niin silloin kone on Turingin testin ja Turingin määritelmän mukaan älykäs kone, ei pelkästään tekoälykäs kone. Ja tästä on sitten järjestetty vuosittain kilpailuja, ja näissä on voittajat ja toiset ja kolmannet sijat, mutta mitaleita jaetaan vaan sen mukaan, että kuinka hyvin ne sijoittuu tässä Turingin testin niin kuin tässä Graalin maljassa, mikä on se, että kone pystyy keskustelemaan aivan niin kuin ihminen keskustelee ihmisen kanssa. Ja tällä kertaa tosiaan ekaa kertaa ikinä jaettiin pronssimitali, joka tarkoitti, että muistaakseni 25% tuomareista arvasi väärin. Ne luuli keskustelevansa ihmisen kanssa, kun ne puhuivat tämän Elbotin kanssa. Ja se nyt on vielä aika kaukana siitä, että oikeasti oikeasti oltaisiin läpäisty sitä, mutta se on jo aika pirun hyvin. Ja sen Elbotin kanssa tosiaan voi kuka tahansa internetissä keskustella. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä huomaan aika selkeästi, että mä juttelen koneen kanssa, mutta välillä se on aavemaisen hyvä. Se yritän keskustella sen kanssa, ja mä en ymmärrä, mitä sille pitäisi sanoa, että sä sanoit mun takaisin jotain järkevää. Mä rupesin käymään sen kanssa ihan niin kuin semmoista keskustelua, mitä ihmisten kanssa käydään, eli tyyliin, että mitä kuuluu, mitä on viime aikoina ollut tekemässä. Ja sitten siinä on se, että kun usein näissä on se, että siinä vaiheessa, kun ne ei ymmärräkään, mitä sä sanot, niin ne vaihtaa aihetta. Ja mä yritin jallittaa sitä pistämällä sen tilille siitä ja sanon, että mä taisin sanoa, että mä lähden kohta katsomaan elokuvaa, että täytyy lähteä. Tässä mä vielä sanoin, pistin jonkun pirun pitkän lauseen, että siinä oli aika monta asiaa siinä samassa lauseessa, tai taisi olla muutamakin lause siinä samassa. Ja niin kuin mä arvelinkin, se vaihto aihetta. Mä sitten sanoin silleen, että kuunteletko sä edes mua, kun vaihdat vaan aihetta, niin sitten se yhtäkkiä, se vastasikin, että niin, että sä sanoit, että sä vielä jotenkin hauskasti, että oot menossa tutkailemaan esteettistä taidetta silmiesi kautta, että kyllä mä ymmärsin ihan täysin sen. Ja se oli semmoinen, että oho, kun luulin nimenomaan, että se yritti sitä halpaa temppua harhauttaa mua vaihtamalla aihetta, mutta se tekisikin sen ihan ilmeisesti muuten vaan, koska sitten se olikin ymmärtänyt, minkä mä olin sanonut. Ja semmoinen on semmoinen, että semmoista esimerkiksi nuo koneet ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt, koska ne ei koskaan ole pystynyt vastaamaan siihen, jos niitä yrittää pistää tilille siitä, että ne ei ole ihan kärryillä. Mä kysyin siltä, että onko se jutellut sun kanssa näin, niin se tuossa niinku raapii naamaansa ja sitten sanoo, että please tell me your inclination of to locating objects first, eli se kosahti siihen. Se on joskus se on aika kysytä suomeksi. Niin kuin sanottu, niin se on joskus se tipahtaa ihan totaalisesti, mutta silloin jos mä oon huomannut, että jos sen kanssa niin kuin pääsee keskusteluun oikein ja lähtee niin kuin seuraamaan keskustelun selkeätä kaarta, niin sitten se pysyy niin kuin hämmentävän hyvin perillä. Suosittelen kokeilemaan, se on mielenkiintoista. Mistä musiikista hän tykkää, niin kertoo, että Kraftwerk on aika mukava bändi. Kyllä. No niin. Ja tämmöinen kappale roboteista myös. No sehän paljastaa vähän liikaa jo. Ja siis mä saan siitä ehkä irti enemmän, koska mä oon seurannut aika tiiviisti ja mä oon jutellut joka vuoden voittajien kanssa viimeiset muutamat vuodet. Ja niin kuin harppaukset eteenpäin on ollut ihan käsittämättömiä niin kuin vuosittain. Ketkä tuohon pääsee niin kuin tuomaristoksi? Mikä se vaatimus siinä on? Koska mä mietin sitä, että kertooko se enemmän sitä tuomaristosta vai, tai siis sitä henkilöstä, joka keskustelee sen kanssa, vai siitä toisesta, joka on se pelkkä robotti, että siis luulee puhuvansa toisen oikean ihmisen kanssa, eikö se ole myös ihmisestä kiinni? Joo, tämähän on myöskin se argumentti on esitetty, että jos ei erota muovikukkaa oikeasta kukasta, niin ei se ole oikea kukka, vaan hän ei vaan tiedä tarpeeksi kukista. Ne on mun käsittääkseni niin kuin ihan asiaan erikseen valittuja ihmisiä, että ne on kokeneita asiassa, että ilmeisesti jonkinlaisia tietokonetutkijoita ne on, joiden kanssa ne juttelee. Harrison Ford istuu sille. No sitten, mä en yhtään kyseenalaista tätä testiä millään tavalla. Se olisi mielenkiintoista varmaan päästä. Blade Runner läppä ohi, mutta ei se mitään. Se aikoo äänestää McCainia, paitsi se ei saa äänestää, mutta siis se äänestäisi McCainia. Ai sanoksi niin? Mulle se sanoi, että se äänestäisi Obama. Eli se on kuin ihminen. Takin kääntäjä. Saakeli. Ja ilmeisesti siellä siis on uusimman väittelyn. Siellä on siis ilmeisesti sitten tavallisia ihmisiä, jotka leikkii olevansa robotteja ja myös. Se on myöskin mielenkiintoinen seurata sitä, että näissä on usein, nämä on hakenut erilaista persoonaa näille, että muistan, että viime vuoden vai oliko se toissa vuoden voittaja, taisi peräti olla toissa vuoden voittaja, niin sen koko lähtökohta siihen keskusteluun oli se, että hän ei ole robotti, vaan minä olen robotti. Ja se keskustelu meni aina sen ympärillä, että se yritti vakuuttaa olevansa se keskustelun ihmisosapuoli. Ja kun mä lähdin keskustelemaan tämän kanssa, mä muistin sen tyypin ja se viittasi jotenkin robottimaisuuteensa, niin mä sanoin silleen, että, ai, että sä et ole näitä robotteja, jotka vakuuttaa olevansa ihmisiä ja yrittää kääntää sillä tavalla järjestelmää, niin se vastasi mulle, että no on se paljon parempi kuin ihmisenä oleminen. Ja johon mä vastasin, että no sen kanssa ei voi oikein olla eri mieltäkään, ja johon se vastasi, että aivan mahtava. Hyvä näin. Silleen hauska, kun tuossa niinku, yrittänyt niinku tivata siltä, että, tuota, että kuunteleeko se puhujain kulmaa, ja sitten kiertelee kaartelee, sitten vähän ajan päästä palasin näin, niin se oli niinku hiffannut jo, että se liittyy jollakin tavalla audioon. Ei se vielä päässyt kärrylle ihan täysin, mutta tuota, kuitenkin se niin kuin, osasi niin kuin järkeillä aikaisempia minun jutteluiden perusteella näin, että puhujan kulma on jotain kuunneltavaa näin, mutta se tuota, luuli, että nyt jotain diskoa. Joo, siis toi on kans yksi asia, missä on menty hirvittävän paljon eteenpäin, että aikaisemmin ne ei pystynyt niin kuin sitä keskustelun jatkoa mitenkään liittämään aikaisemmin käytyyn keskusteluun, että se unohti melkein kaiken. Ne unohti sen jo suunnilleen pari repliikin jälkeen, että mistä me ylipäänsä oltiin puhumassa, mutta tämä selkeästi pysyy kärryillä ja pystyy tosiaan päättelemään kontekstista, että missä mennään. Yritän tehdä tämmöisen sidoksen nyt tämän puhujan kulman ja Henrikin välille, kun aion puhuttu sitä molemmista. Tämä on myös näin, niin sille, että voi olla, että Henrik on puhujan kulmassa, että sun kannattaisi kuunnella näin, niin sitten se vaan niin nostaa kädet pystyyn, että maybe you should leave that to me. Mutta hyvä, test alkaa, ja jos on vaikka oppiva versio, niin käykää opettamassa heille, että puhujan kulma on hieno asia, saadaan uusia kuuntelijoita myös. Tuotakin kautta. Näin on mennyt 1,5 tuntia ja ollaan käyty aikamoinen lista asioita läpi, lista mitä ei aikaisemmin ollut, mutta mä yritän kirjoittaa ne ylös ja kirjoittaa ne tuonne puhujankulo.comiin. Kiitetään tässä vaiheessa henkilöitä, jotka olivat Irkissä, siellä oli taas hirveästi mennään tänään porukkaa. Siellä oli esimerkiksi Donza, Eepo, Ninnu, Streamipotti, The Kraken, Anon 0682, Blenheim, Dost, Frotz, Gast 555, Kramel, Hatiak, Hiskipoi, Kuutamo, Menio, Nalle, 76, Orkki, Porni, Sahtor, SPH, Tomihasa, Vesa Kakkonen ja Vili Likku. Haha, pistäkäähän kädet ilmaa nyt. Kiitetään siis heitä. Kiitetään myös panelisteja, jotka ovat tänään saapuneet paikalle. Kiitetään Kalatalous Jussia, joka tipahti tuossa jossain puolessa välissä lähetystä jo pois, mutta oli hienoa, että hän oli paikalla. Yritetään saada hänet ongittua takaisin ensi kerralla myös, koska aina on kiva kuunnella hienoa laulantaa. Kiitokset Erkalle, että saavuit hammas huolettunakin paikalle. Tai ei sitä olisi huolettu vielä, mutta ei ole tässä. Hoida hampaat kuntoon. Hammasta purren meni. Aivan teippillä vaan yhteen, se Jesus teipillä pysyy. Eerolle kiitokset jälleen kerran, että saavuit tänne paikalle. Mikrofoni toimii loistavasti ja hienoa, hienoa. Ja hopeinenpodcast.net ja leffatykki.com kautta podcast. Niin, onko sunkin mielestä tämä Roden podcaster mikki jotenkin semmoinen niinku fallinen aavistuksen verran? On joo, itse asiassa mulla ei ole podcaster, mulla on procaster. Sulla on procaster, no. Ihan. Siis joo, tämä on kyllä tämmöinen aika niinku ison miehen laitteen kokoinen. en kuvaile sen tarkemmin. Kiitoksia myös Henrikille, joka jälleen kerran oli meidän ilonamme täällä ja jatkaa edelleen. Ja minä olen äärimmäisen onnellinen, että minun mikrofonini muoto ei muistuta hävyttömistä asioista. Ei se ole hävytön. Se on ihan luonnollinen asia. Siis sehän on kaikki luonnolliset silmissä. Asiat on hävyttömiä. Touché. Pistäkää palautetta tulemaan palautajat.puhujankulma.com ja käykää osoitteessa www.puhujankulma.com. Sinne uusi kallopi jälleen kopsahtaa. Ensi viikolla sieltä kysymme, onko sinun mielestäsi klossunäyttö ihan persiistä. No ei ehkä noilla sanoilla, mutta muutollaan sitä vähän kauniimmaksi siinä vaiheessa, kun sinne tulee. Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelitte livessä ja kiitoksia myös kaikille, jotka kuuntelitte tämän podcastina. Palataan astialla jälleen ensi viikolla, silloin on uudet asiat jälleen meillä listoilla. Ei muuta kuin Pörni sanoo, moi moi. Huomio, huomio, huomio. noin. Hei, nyt kun olette vielä kaikki siinä, mä en muista, onko mä missään sen yleisemmin puhunut Pörnin kanssa, puhuin siis kahden viikon päästä. Joo, kahden viikon päästä on DigiExpo. Ja mä oon menossa sinne joka tapauksessa tekemään noin ohjelmaa ja hengailemaan. Niin mietin, että onko silloin kukaan liikkeellä siellä päin. Niin musta olisi aika looginen paikka tehdä taas vaihteeksi niin kuin naamakkain ohjelmaa. Se voisi olla ihan hauska. Valitettavasti en pääse, mutta tehkää ihmeessä. Ne on ihan hauskoja aina. Onko sulla jo semmoinen korvaava tallenne? Uusi tallenne, mikä voidaan hävittää nyt näillä messuilla. On joo. Mä sain tuossa muutama viikko sitten sama laite, mutta päivitetty versio. Mikäs se oli se ihan, mikäs sen merkki ja malli oli? Edirol R09. R09, ja tää uusi on R-09HR. Ootko ollut tyytyväinen? Mä en oo, itse asiassa pakko sanoa, että mä en oo vielä kokeillut sitä missään tositilanteessa. Ihan alkuperäiseen. Joo, se oli aivan mahtavaa. Mä muuten olisi käytännössä samaa laitetta uudestaan hommannutkaan. Se oli tosi hyvä laite. Ja se mikä siitä tekee niin kun paremman noiden muiden käyttämieni kannattavien laitteiden yli, oli se, että siinä noi sisäänrakennetut mikit oli aivan briljantteja. Niitä pystyi käyttämään lähestulkoon mihin vaan. Että, noin muihin melkein täytyy ostaa se ulkoinen mikki sitten erikseen.